«Так-так», – відповів замість Іветти адвокат Поспєлов. Рай, здалося, не розчула. «Місяць?» – перепитала обережно. «Ми даруємо Миколці, Андрійку, Едику та Ясі подорож до дитячого санаторію в Карпатах, де аж до Масляної відбуваються святкові розваги для діточок», – обережно пояснили їй Іветта. Ох, і непросто було це влаштувати. Та мені вже дуже хотілося вас усіх порадувати. «А ми додому повернемося?» – запитав кмітливий Едька. «Обов'язково», – запевнила Івета. «А тут мама на вас чекатиме, так?» «Та куди я дінуся?» – хмикнула Нінуха. «А вам, Ніно, я би радила хоч на тиждень лягти до відділення патології вагітності і обстежитися ретельно, щоб під час пологів не сталося чогось несподіваного», – сказала Іветта. «Коли ще у вас така нагода буде? Малеча відпочиватиме, сам Бог велів». «Ну, може, після свят», – пробурмотіла Нінуха. «Ну хто ж це з нормальних людей на свята буде в лікарнях киснути? На свята того, святкувати треба». Рая сиділа на телевізорі і безпорадно дивилася, як малеча кидає труси майки до новеньких, теж від красивої пані, рюкзаків. Замить побіжать до чорного мікроавтобуса, що стоїть біля хати, і Рая залишиться з мамкою в холодній злиденній хаті. Мамка гроші у фартух сховала. Оце гулятиме. П'яничок повну хату назбирає. Дядьки до Раї чіплятимуться. А малих же не буде. То малі завжди Раю від дядьків боронять. Навколо неї стопляться, ревуть, та тих дядьків малими кулачками лупцюють, щоб Раю не займали. А тепер Рая сама тут лишиться. І пані мовчить. Не каже, чи візьме її з собою. Івета підійшла до дівчини, присіла поруч на старий телевізор, обійняла. «Платон мене цілий тиждень випитував. Рая говірка чи мовчазна?» А я кажу: «Мовчазна. Дуже скромна і мовчазна». Усміхнулася. «Та вже скажи хоч слово». «Ви мене з собою візьмете?» – рвалося з Раїного серця. Голову опустила. «А малі як? Самі до тих Карпат?» «Миколку, Андрійка, Едика і Ясю супроводжуватиме аж до самого санаторію людина, якій я повністю довіряю. Федір Олександрович Поспєлов», – Іветта показала сивого пана. «Мама підписала документ, що довіряє йому довести дітлашню до санаторію, а Федір Олександрович несе за дітей повну відповідальність. Не хвилюйся, Раєчко, їм там буде дуже добре». Іветта не мала сумнівів. За її дорученням Поспєлов вивчив стан справ у доброму десятку дитячих будинків сімейного типу. Особливо багато добрих відгуків надходило із Закарпаття, де у невеличкому прикордонному селі у горах молода сім'я міліціонера і медсестри збудували новий двоповерховий дерев'яний будинок з усіма вигодами і не просто годували і не ображали прийомних дітей, а наполегливо займалися з ними, розвиваючи таланти та здібності вихованців. В обійсті, крім власне будинку, були стайня з двома жвавими конячками, город, невеличкий садок і ціла гусяча ферма, де поралися не прийомні діти, а двоє найманих працівників. Та найбільше Іветті сподобалося те, що крім своїх двох, у сім'ї виховувалося лише четверо прийомних дітей, і подружжя не поспішало прийняти принаймні ще одну сирітку, аби формально відповідати положенню про дитячий будинок сімейного типу. Ні, міліціонер і медсестра прагнули спочатку навчитися управлятися з такою кількістю дітей, щоби не прогавити жодного з них. Тільки вчора Поспєлов повернувся з Закарпаття. Міліціонер і медсестра погодилися взяти раєних братів і сестру. Іветта підкріпила угоду грошима. «Справжній санаторій. Сам би там залишився», – розповідав адвокат. «Природа надзвичайна. Люди надзвичайні. Умови надзвичайні. Діти теж надзвичайні?» – скептично запитала тоді Іветта. «А там неможливо бути інакшим», – розвів руками сентиментальний адвокат. «Там панує любов. Надзвичайне явище». «Пропоную повернутися до справ», – нагадала Іветта. А справ було повно. Поки за домовленістю з прийомною сім'єю Миколка, Андрійко, Едик і Яся до весни гостюватимуть на Закарпатті, адвокат візьметься за позбавлення Нінухи батьківських прав, оформлення опікунства для подружжя з прикордонного села і всі дрібні проблеми, що виникнуть у справі. «А я потурбуюся, щоб істота вже ніколи не завагітніла», – окреслила коло власних справ Іветта. Згадала про них тепер у холодному, розваленому, як життя його житців, домі. Тоді, після перших відвідин цього пекла, я мріяла забрати від істоти дітей, знищити її і спалити це кубло, усміхнулася. А може, справді спалити? Ковзнула поглядом по облуплених стінах, наштовхнулася на пожовтілий портрет. Старі чоловік і жінка напружено дивилися просто в душу. «А це хто? Родичі?» – спитала. «А, чужі люди!» – буркнула Нінуха. «Ми сюди перебралися, так портрет на стіні висів. Може, старі хазяї? Викинути хотіла, а Райка істерику влаштувала. Не можна, каже, людей викидати». «Не заважають же», – прошепотіла Рая. Іветта уважно глянула на дівчину. «Ну що ж, не палитиму кубло», – подумала. «Хай висить портрет. Він же повинен десь висіти». Устала зі старого телевізора, оцінила готовність малих до подорожі, обійняла Раю і м'яко сказала. «Ну, от і все. Усі готові. Поїдемо, Раєчко. Платон чекає». Дівчина задихнулася. Наче слово, сказане в останню мить, не врятувало, а тільки додало жаху. Стиснула в руках шкіряний футляр і прошепотіла. «Добре». Ліда купила камінь. Зі значенням. Спочатку спонтанне рішення неодмінно подарувати Стасові найкоштовніший камінь натрапило на проблему вибору. Аж ніяк не грошей. Грубі чоловічі персні з пафосними діамантовими вставками здавалися ярмарком несмаку. Ліда передивилася їх добрий десяток. Та сама думка про те, що незграбне одоробло сяятиме на Стасовій руці поряд з обручкою, викликало відразу. Ліда вже зібралася попрощатися з наглою ідеєю, що виникла тут, у гамірному торговельному центрі, коли дівчина-консультант ввічливо запитала, чи можу я допомогти? І чим? Тобто, я сама не можу зорієнтуватися. «Чим же мені допоможете ви?» – не зрозуміла. «Питатимете, для кого камінь? Зріст, вік, стать, вага, захоплення, бізнес, уподобання?» «Перепрошую, та я не вірю в ці надкреативні прийоми продажу». я можу лише розповісти про магічні властивості каменів. А обирати однаково вам, відказала дівчина. Червоно-сині, жовті, зелені, безбарвні, вода, багатобарвні, блискучі, шоколадні, напівпрозорі, геть непрозорі, як душа. Дівчина-консультант викладала прикраси на прилавок. Про кожний камінь із захватом, до дисканту. Настрій передавався Ліді миттєво, як скази, тільки в тому вже була своя магія. Примножують силу добра, оберігають печінку чи нирки, дають наснагу серцю, гарантують вірність, бережуть від зради, роблять успішним бізнес, привертають увагу протилежної статі, підхльостують ревнощі. На прилавку залишилися дві каблучки з обсидіаном і раухтопазом. Дівчина-консультант узяла в руку каблучку з раухтопазом. Раухтопаз – не менш цінний різновид кварцу, ніж гірський кришталь і аметист. Цей золотаво-коричневий колір цінується особливо. Буддисти називають його каменем Будди, здатним підносити думки з темряви підсвідомості у сферу надсвідомості й осяяння. Раухтопаз виводить з організму шлаки і оберігає від негативу. Це ж так важливо, погодьтеся. Так-так. Піднімає думки з темряви підсвідомості. Ліда згадала бридкий стогін порнозірок з останнього придбаного Стасом диску, його тваринне збудження і жадання завдати Ліді такого болю, щоб у ньому потонув стогін тваринок на екрані. Їй потрібен такий камінь. Стасова підсвідомість лякає її. Занадто. Обсидіан – також магічний камінь. Дівчина-консультант торкнулася каблучки з чорним, як смола, каменем. Індуси вважають, що обсидіан проводить у людське тіло енергію землі, поглинає лихі наміри, допомагає людині усвідомити власні вади і слабинку. Якщо носити обсидіан повсякчас – він рятуватиме від поганих вчинків і гріхів. Здається, мені потрібен обсидіан, зашепотіла поспішно. Обсидіан. Стас усвідомить, порноігрища вбивають моє серце. Невже я більше не збуджую чоловіка? Невже більш не бажана? Невже йому потрібен акомпанемент немолодих, некрасивих, вульгарних, до кінчиків сосків розбещених тіток, згідних злягатися з усім, що більше за середній палець руки? Обсидіан, повторила упевнено. А краще і раухтопаз, і обсидіан. Дівчина-консультант заперечливо захитала головою. Ні-ні, не варто поєднувати. Магія каменів від того не посилиться, а от послабшати може. Краще купіть камінь для себе. Ліда розгубилася, знітилася. Для себе? Я вас не розумію. Дівчина-консультант дістала з вітрини сережки непрозорі камені глибокого синього кольору в оправі з білого золота. «Лазурит», – сказала упевнено. «Амулет відвертості та справжніх почуттів. Допомагає втілювати в життя плани й проекти, якщо ті ґрунтуються на щирості. Йоги використовують лазурит для очищення аури від негативного впливу. Лазурит допомагає боротися з тривожними думками. І вам допоможе подарувати обсидіан зі щирим сподіванням. Цей лазурит особливо магічний. Він із лазуритових копалень у Бадахшані. Найдревніших копалень. Ліда розгубилася ще більше. Дівчина прочитала кожну з її тривожних, розпачливих думок. «Добре», – пробурмотіла безпорадно. «І лазурит?» Згадала про маму. «А жіночі сережки з обсидіаном є?» «Так», – відповіла дівчина. Ліда повкидала до оксамитової торбинки прикраси, раптом заметушилася, дістала сережки з лазуритом. «Допоможете мені вдіти їх просто зараз?» – попросила дівчину. «І чому після цього діаманти – кращі друзі дівчат?» Синій лазурит із чорним обсидіаном зі щирістю найближчих друзів диктували Ліді свою Біблію. Упевненість розправила плечі. Вище тільки небо. Захищена. Поправила лазуритові сережки у вухах, вийшла з торговельного центру, озирнулася. Наче вперше побачила і відразу полюбила передсвяткову вуличню метушню, стурбованих людей із ялинками й апельсинами, нескінченний потік автівок, обліплені яскравими вогнями дерева, вітрини, навіть звичайні кіоски. Музику з підземних переходів і відчайдушне цвірінчання горобців біля забутого кимось бутерброда на лавці. Сніг на щоках. Десь уже смажать гусей і ріжуть овочі, заправляють салати і ставлять на холод шампанське вино. Новий рік. Завтра. Вона прикриє мочки глибокосинім лазуритом, підкріпить його силу своїм щирим бажанням і обережно надіне на Стасову руку каблучку з магічним обсидіаном. Поряд з обручкою. Думки кружляли, ноги несли. Ні-ні, вона не зіпсує особливий подарунок банальним врученням із побажанням успіхів і любові. Рівно о 12-й, тієї єдиної миті, коли час поблажливо зупиняється, дозволяючи загадати безліч бажань на цілий рік наперед, Ліда впаде на коліна і поцілує Стасову руку. Бо він має знати, має врешті усвідомити і повірити, вона його рабиня. І зайве перевіряти це болим під хтивий вереск брутальних тіток. Він обов'язково все зрозуміє. В очах її прочитає. А вона обома руками притисне до серця Стасову руку і надіне на його палець біле золото з обсидіаном. Усміхнулася збуджено. І як же витримати до завтра? От ніколи вона в таких справах терпіння не мала. Тільки-но подарунок потрапляв до рук, тієї ж миті хотілося побачити радість в очах людини, якій він призначався. Навіть на татків ювілей осоромилася. Купила чудову імпортну машинку для стрижки пишних таткових вусів. Сховала її у кухонній шафці, ніби академік тільки те й робив, що тинявся по дому і шукав сховані подарунки. Напередодні поклялася собі, що ні за що не признається таткові, хоч академік і не питав про вусого лільне диво, та варто було Петру Григоровичу повернутися додому і попросити доньку зробити йому чаю, як Ліда вхопила татка за руку, потягла на кухню, відчинила шафку і радісно повідомила: «Татусю, я тебе люблю! І твої очі, і бороди, і вуса!» «Доню, ти часом не перебирала дитячих книжок?» – розсміявся академік. «Бо я відчуваю себе хворою бабусею з червоної шапочки». «А твої вуса я люблю особливо!» Радісно вигукнула, вихопила з шафки коробку з машинкою. «І тому поздоровляю тебе з завтрашнім ювілеєм і дарую твоїм вусам!» Наступного дня всі домашні вітали академіка. А Ліда стояла в кутку і журилася. От знову вона все зробила недоладно. Петро Григорович обцілував Іветту, Платона, Ангеліну, підійшов до Ліди, запитав лукаво: «Як тобі мої вуса, доню?» «Прекрасні вуса!» Тільки тепер Ліда роздивилася, що таткові вуса акуратно підстрижені. «Добре, що ти подарувала машинку заздалегідь, доню. З такими вусами ювілеру не соромно вітання приймати та гостей зустрічати». «Гості!» Згадала, аж зупинилася посеред вулиці. Вони ж зі Стасом запросили на новорічну ніч Стасового друга Олега і Лідину колегу Зоряну. І як же Ліда при чужих людях падатиме на коліна і цілуватиме Стасову руку, щоб угамувати підсвідомі грішні наміри чоловіка ліками під назвою обсидіан? Ухопила мобільний. «Стас? Стасе, куди ти?» Стас саме їхав за Лідою до клініки. «Ні, коханий, ні, я сьогодні звільнилася раніше. Купувала всім подарунки. Я вже на Європейській площі». Тойота зупинилася біля українського дому за 10 хвилин. Ліда збуджено глянула на веселого чоловіка, не втрималася. «Я підготувала тобі надзвичайний сюрприз, та я зможу не промовити й слова. Ну, Стасе, затули мені рота». Стас усміхнувся, затулив Лідині вуста поцілунком. Відірвався, глянув їй у вічі. «А я теж підготував тобі надзвичайний сюрприз. І не проси, дізнаєшся тільки завтра». «Добре». Збудження розтануло. «Тільки річ у тому, що мій сюрприз, ну, є проблема». «Мій сюрприз теж вимагає деяких змін у наших попередніх планах». «Гості...» «Так, так, гості. Мій сюрприз теж не передбачає запрошення Олега». Заспішила. Дивувалася, що це? Що за диво? Ніби мріють про одне й те саме. «Не тільки Олега. Твоя Зоряна теж виходить зайва». «Так, так, господи, так!» – потяглася до нього. «Я люблю тебе». «А що робитимемо?» «Ти вже запросив Олега?» Стас скривився з прикрістю. «Ну, здається, заради нашої компанії він відмовився від гоцалки в нічному клубі». «Зоряна теж зраділа запрошенню», – засмутилася Ліда. «Ну, що за біда? Як несправедливо!» «Спокійно, ми викрутимося». «А якщо...» «Ні». «Я знаю. Ми накриємо стіл, проведемо з ними вечір, а перед 12-ю, може, зняти номер в готелі?» «Я вже?» Ліда вразилася. «Ти диво, Стасе! Я обожнюю тебе. Так і зробимо». «Ні-ні, кохана. Готель за містом. І ми повинні бути там завтра зранку». Ліда розсміялася, обхопила чоловіка за шию. «Ось ти і розкрив свій сюрприз, Стасе?» «І не сподівайся. Про сюрприз я не сказав ні слова». Задумався. Брови насупив. «А може, скажемо, що ти серйозно захворіла?» «Давай». Так безтурботно вигукнула Ліда, що Стасу стало ніяково. «Ну фігня ж! Навіщо я так?» «Кажуть, намовиш на себе, справді захворієш». винувато провів рукою по густому лідиному волосю, відкинув прядку. «О!» – здивувався. «У тебе нові сережки? Камінь красивий, синій, як твої очі. А я купив тобі сексуальну білизну, теж синю». «Ось ти і відкрив свій сюрприз», – розсміялася Ліда. «Лідо, навіть не пробуй угадати, це неможливо», – азартно всміхнувся Стас. «Ну, сподіваюся, не нове порно». Стас збуджено засміявся, притягнув до себе дружину, легко вкусив за вушко. «Ні, кохана, жодних дисків!» «Лазурит!» – аж перелякалася Ліда. «Діє!» Тридцятого надвечір мікроавтобус «Мерседес» повернувся до столиці з повним черевом пасажирів. Дід Мороз Поспєлов утомлено дрімав. Миколка з Андрійком та Етькою прилипли до вікон. Відірватися не могли. Ого, як тут цікаво! Маленька Яся скрутилася біля раї, поклала голівку на її коліна, обійняла нову ляльку, гладила блакитні кучері і шепотіла, щоб та вже заплющувала очі і спала. Бо оце, як не слухатиметься, не спатиме, так вовчок прибіжить, а він ох і злий. Рая однією рукою притримувала Ясю, другою притискала до грудей шкіряний футляр із золотою любов'ю. Мучилася. Навіщо послухалася красивої пані і не взяла з собою старі Мартінси? Хоч із секунду, та все ж фірма. Може, тоді красивий син пані не звернув би уваги на її спортивки, розтягнуту футболку, джинсову курточку зі шкіряним комірцем і джинсові черевики на гумовій підошві. Хоч би ім'я її вивчити, бо мамка її і Ризоттою, і Ризеттою обзивала, а вона Іветта, Іветта Андріївна. Іветта сиділа на передньому сидінні поряд із водієм, усе поглядала на годинник і час від часу напружено говорила: «Чи не можна швидше, молодий чоловіче?» «Чемна така», – подумала Рая. «Мамка би вже 100 разів виматюкалася. І куди це вона так поспішає?» «До залізничного вокзалу», – наказала Іветта, коли мікроавтобус проїхав повз монумент батьківщини матері. «Ого, яка тітка!» – закричав Андрійко. «І 100 вогнів на неї світять!» «У неї шабля замала», – розсудливо сказав Етька. «А де санаторій?» – спитав Миколка. «Я стяти хочу!» Водій похмуро всміхнувся, скоса глянув на Іветту. «Зупинити? На заправці є туалет». «Ні», – відповіла Іветта. «Ми і так запізнюємося». Рая завмерла. Обережно торкнулася адвокатового плеча. «Перепрошую, а малі хіба зараз від'їжджають? Не завтра?» «Поїзд на Ужгород за 40 хвилин», – позіхнув Поспєлов, здригнувся, проганяючи сон. «Усе нормально, встигаємо». Ох, і закрутилося. Рая бігла пероном, несла на руках малу Ясю. Хлопців підганяв адвокат, бо все зупинялися, тицяли пальцями на всі боки. Водій тяг сумки і рюкзаки. Іветта йшла останньою, уважно спостерігала за галасливою кампанією. «Восьмий вагон, Федору Олександровичу! Ну куди ви?» Тільки й мовила суворо, коли адвокат оминув потрібний вагон і побіг далі. «Ваші квитки! Скільки дітей? Хто дорослий з дітьми їде? А ви? Швидше, швидше! Відправляємося!» Провідниця їм. Один за одним скік, скік, скік. Рюкзаки, сумки, Поспєлов важко. Іветта стояла обіч, нервово спостерігала за метушнею. «Тільки б ніхто не згадав про прощання», – думала напружено. «Ще миті...»